الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا وقال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو, یہ مہینے حج اور قربانی کے ہوتے ہیں. شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ, اس لیے قربانی حج کا اور قربانی کا مضمون انہیں بیان کیا کرتے ہیں. پہلی آیت جو میں نے پڑھی, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ اللہ پاک نے انسانوں کے گردنوں پر اس بات کو لازم کیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے اس کی طرح چلیں, یعنی حج کریں. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حج فرض ہو گیا, اور اسلام کے پانچ ارکان میں آخری تکمیلی رکن حج ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری عمل اجتماعی طور پر جو کیا وہ حج کا, حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں. آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے, اس سے پہلے عمرے کیے ہیں. پھر حج جب فرض ہو گیا تو ایک حج آپ نے کیا ہے, اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں, کیونکہ ذوالحجہ کے مہینے میں یہ حج ہوا, اور محرم سفر دو مہینے گزرنے کے بعد ربیع الاول میں آپ کی دنیا سے رخصتی ہو گئی. تو یہ حج آپ نے زندگی میں ایک ہی کیا, اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں, آخری حج. پانچ ارکان ہیں, کلمہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. کلمہ نماز تو سب کے لیے ہے, نماز تو ہر آدمی جب تک اس میں دم ہو اشارے سے پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے, لہذا یہ دو ارکان تو سب کے لیے ہیں. روزہ وہ بشرطِ صحت ہے, صحت نہ آدمی کی ہو تو اس پر سے روزے کی وضعیت ختم ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ اس کے پاس مال, اور حج بھی اس آدمی کی استطاعت ہو, من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو. طاقت رکھنے میں جو ہے تو مختلف چیزیں ہیں. پہلی بات طاقت رکھنے میں مالی طاقت, کہ جتنا عرصہ یہ حج کے لیے جائے اس کے اپنے جانے آنے کا خرچ اخراجات اس کے پاس ہوں, اس کے بال بچے ہیں اتنے عرصے کا خرچ اخراجات اس کے بھی ہوں. لہذا آدمی کے حج کے داخلے کے فیصلے تو ہو گئے, لیکن بال بچوں کے اخراجات کے پیسے اگر اس کے پاس نہیں ہوئے ہیں تو اس کی استطاعت پوری نہ ہوئی. عورتیں اپنے حج کے پاس پیسے تو اس کے پاس ہو گئے ہیں, لیکن عورت کو محرم بھی چاہیے. اگر محرم اس کے پاس, جب محرم کے پیسے بھی ہوں گے تب اس پر فرضیت ہوگی. ہاں, کوئی محرم اس کا بیٹا بھائی وغیرہ اپنے پیسوں پر جائے تو وہ علیحدہ بات ہے, اس کی استطاعت میں یہ بات آ گئی. عام آدمی کی استطاعت میں اس کا اپنا خرچہ, اور جو بال بچے اس کے ذمے ہیں ان کا جانے اتنے عرصے کا ان کا خرچہ. اور من استطاع الیہ سبیلا میں آگے یہ آیا کہ آدمی سواری پر جانا آنا کر سکتا ہو, کہ جو صحت مند ہو, نوجوان ہو, تو اس کا پیدل بھی پر فرضیت ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پر یہ کہ سواری پر جانا آنا, جو آدمی سواری پر بیٹھ کر بھی جانا آنا نہ کر سکتا ہو تو یہ معذور ہو گیا, اس پر حج اگر فرض ہے تو اس کی جگہ دوسرا آدمی کو حاجت بدل کرے گا. ایک من استطاع علیہ سبیلہ میں راستے کا امن و امان. راستے میں ایسی جنگیں ہو رہی ہیں, ایسے حالات ہیں کہ زیادہ گمان اس بات کا ہے کہ جانے والا آدمی اس کا شکار ہو کر اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے, تو اس سے بھی استطاعت ختم ہو جاتی ہے. معمولی خطرہ ہو تو اس سے پھر نہیں ہوتا ہے, لیکن غالب یقین ہو جائے کہ ایسے حالات راستے میں ایسے خدشے والے اور مشکل حالات ہیں کہ جانے والے آدمی کی جان کو خطرہ ہے, تو استطاعت نہ رہی. آج کل کے دور میں جو ہے تو استطاعت کا ایک نیا جمہوری پہلو بھی آ گیا, حکومت کی اجازت. سعودی عرب کی حکومت بھی پابندی لگا دیتی ہے کتنے سے زیادہ آدمی نہیں چھوڑتے ہیں, باقی جمہوری حکومتیں ان کی پابندی ہو جاتی ہے کہ ان سے زیادہ ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں. ہمارا کوٹا جو ایک لاکھ کا ہے, اگر آدمی دو لاکھ کے آئے ہوئے ہیں ہم ایک لاکھ کو بھیجیں گے. آگے وہ کہتے ہیں اگر آدمی پچاس لاکھ آنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس گنجائش ہے تین لاکھ تیس لاکھ کی ہے, لہٰذا ہم تیس لاکھ سے زیادہ نہیں کرتے. تو یہ ایک نئی استطاعت کی پابندی آ گئی ہے جو موجودہ دور کی حکومتوں کے وجہ سے آ گئی, کہ حکومتی پابندیاں ہوں, جانے نہ دے رہے ہوں, یہاں کی حکومت نہ جانے دے رہی ہو یا وہاں کی حکومت نہ چھوڑ رہی ہو, اس سے بھی استطاعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب پانچ ارکان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ تو عقیدہ ہے, دل میں رکھنے کی چیز ہے, وہ نظر نہیں آتا ہے. اس کے لیے عملی ثبوت جو ہے وہ نماز کو قرار دیا گیا, جب آدمی نماز میں آنا جانا کر لے تو اس کا اسلام کا عملی ثبوت ہو گیا. دل میں ایمان تھا, وہی جانے اس کا اللہ جانے, تو کسی کو نظر نہیں آتا ہے. اس لیے کسی آدمی نے ساری عمر نماز نہ پڑھی ہو, آپ اس کا جنازہ نہ کرے تو آپ کو گنہگار نہیں ہے, کیونکہ اس کے اسلام کا ثبوت ہی نہیں ہے. اسلام کا ثبوت نماز ہے, اور نماز کے بعد پھر یہ تو زیادہ قربانی بھوک پیاس کی مجاہدہ ڈال کر اللہ پاک آزمانا چاہتا ہے کہ آیا بھوک پیاس برداشت کر کے وفاداری کے ثبوت دیتے ہوئے اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. وہ روزے کی شکل زکوٰۃ کے مال پیارا جو کمایا ہے اس کو خرچ کر کے اسلام سے اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, یہ بھی آزمائش, مالی آزمائش, اور ہر جانی مالی دونوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ جانی لحاظ سے آدمی کو بال بچوں سے علیحدہ کر کے ملک سے علیحدہ کر کے لمبے سفر پر روانہ کیا جاتا ہے, اور مالی خرچہ بھی اس میں ہے, آگے خطرات بھی ہیں. اگر حکومتوں کے خطرات نہ ہوں تو بیماریاں, مختلف قسم کی تکلیفیں, ان ساری باتوں کو جب آدمی برداشت کرتے ہوئے اللہ کے لیے سفر کرتا ہے تو گویا اس نے اب اپنے ایمان کی وفا کا مکمل ثبوت کر لیا. گھر بار بھی سے چھوڑا, بال بچے چھوڑے, وطن چھوڑا, پیسہ بھی خرچہ کیا, اور آگے جا کر جو ہے تو اس کو جانی مشکلات کے خطرات کے حالات سب سے دوچار ہوا, تو گویا اب اس نے وفا کا مکمل ثبوت دیا کہ اپنے عقیدے کے لیے اس نے سب چیزوں کو قربان کیا اور اس کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کیا. یہی آئے جو من استطاع علیہ سبیلہ والے آئے جب نازل ہوئی, اسی پر حج فرض ہوا ہے, اور پھر آگے فرمایا گیا امن کفرا وان اللہ غنی العالمین, حج نہ کرنے والے آدمی کے بارے میں باقی گناہوں کے بارے میں سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں. حج کے بارے میں سزا نہیں بیان کی ہے, حج نہ کرنے والے کے بارے میں, تو یہ اصل میں فرمایا اس کو اس کے بارے میں کہا ہے کہ امن کفرا جو انکاری ہو, وَإِنَّ اللہ غنی العالمین, تو اللہ پاک تو سب سے بے نیاز ہے. تو گویا یہ سخت ڈانٹ کا جملہ ہے کہ اللہ پاک اتنا ناراض ہے کہ کوئی سزا مقرر کر کے تمہارے توبہ ہونے پر توبہ بتایا ہو کر پاک ہونے کا تمہیں کوئی صورت چھوٹ بھی نہیں دے رہا, اور فرماتے ہیں میں سب سے بے نیاز ہوں, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح باپ بہت ناراض ہوتا ہے, ایک بیٹے سے ناراض ہو کر اس کی پٹائی کرتے ہیں, تھپڑ لاتے مارتے ہیں, دوسرے کو گالیاں دے کر کہتے, تیسرے کہتے ذاخ بل مزے کوا, تو یہ سخت ناراضگی ہی ہوتی ہے. اس کو تھپڑ مار کر, اس کو برا بلا کہہ کر بھی اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا, سکے گا مزے کو آپ, تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے اتنی یہ ناراضگی ہے. امن کر رہا ان اللہ غنی عالمین, کہ جو روح گردانی کرے تو اللہ پاک جو ہے وہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے, اس کو آپ کی حاجی کیا ضرورت ہے, آپ کے عمل کی کیا ضرورت ہے, تو آپ کو اپنے فائدے کے لیے ضرورت ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور لوگ پھاکوں سے مر رہے ہیں, اور یہ حج کے لیے آگے حج کی پکنکیں کر رہے ہیں, کہ میں تو اپنے حج کے پیسے غریب آدمی کو دے دیے, مکان گرا ہوا تھا, ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں, اسپتال میں داخل تھا, میں نے تو اس کو دے دیے. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آ گیا, اس نے کہا یہ قربانی کا خرچہ 4000 روپے آ رہا ہے, تمہارے محلے میں ایک عورت ہے, اگر 4000 اس کو دے دیں قربانی نہ کریں تو یہ کیسے ہو. بڑی اچھی بات سمجھ میں تو آ رہی ہیں کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے, پریشانی ہے, اور یہ جانور ذبح کر کے جائے تو خوشیاں منا رہے ہیں, اور یہ پیسے تو اس کو دینے چاہیے. جس پر میں نے پورا مضمون لکھا غزالی رسالے میں کہ کوئی آدمی اگر اتنا سخی ہے اور اتنا لوگوں کی غم اس کے دل میں ہے اور لوگوں کی پریشانیوں پر پریشان ہے کہ اسے اتنا مال دے دیا کہ اب اس کے پاس مال نہیں رہا کہ آج اس پر فرض ہوتا, بس یہ تو بہت بڑا مجاہد ہے. اتنا مال اسے صدقہ کر دیا کہ قربانی کا نصاب اس کے اندر رہا, تو بہت بڑا مجاہد ہے ماشاء اللہ. اب یہ حج اگر نہیں کرتا اور قربانی نہیں کرتا تو اس نے اتنی بڑی قربانی دے دی سارا مال سے. لیکن میرے پاس بینک میں تو پڑے ہوئے ہیں 10 لاکھ روپے اور 4000 کی قربانی تھی, وہ میں نے غریب کو دے کر باقی تو پڑے ہوئے ہیں. صاحب نصاب تو ہے, نصاب تو تیرا ختم نہیں ہوا ہے, سب دے گا تیرے پاس کچھ نہ ہوتا, بس پھر تجھے بڑی قربانی ہے, اس تجھے قربانی نہیں کرنی چاہیے, تجھے حج نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تجھے سارا مال اللہ کے رستے میں دے دیا. اگر غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر صاحب نصاب ہے تیرے پاس مال ہے تو قربانی ضرور کرے گا, کیونکہ قربانی جو ہے وہ غریبوں کا امیر کرنے کے بنیاد پر نہیں کرائی گئی ہے, اور حج بھی جو ہے وہ غریبوں کا امیر کرنے کی بنیاد پر نہیں کرائی گئی. مجھ سے بعض لوگ آ کر سوال کرتے ہیں نا کہ اتنے غریب لوگ ہیں اور آپ کہتے ہیں حج پر جانا چاہیے, تو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ تمہارے باپ کی موت ہو جائے تو اس کی تو ساری میراث اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کرنی چاہیے. اتنے غریب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو ہے اپنے ایسے لگا کر تقسیم کرنا چاہتے ہیں, یہ کرتے ہو کہ نہیں, وہ تو ہمارا ایسا ہے. تو اسے لازمی باتیں ہیں, وہ تو کوئی غریبوں کو نہیں دیتا, کہتے ہیں تو اس کہتے ہیں مالک ہیں, ان میں تقسیم ہوگی, آگے جتنا خیرات کرنا چاہیں ثواب ہے ان کو, کریں کریں, نہیں کرتے ہیں تو اس کے علیحدہ مسائل ہیں. کہ وہاں پر تو اس تقسیم کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. یہ 14 اگست کو, یہ 14 اگست بنائے گا کتنا خرچہ آیا, تو یہ اس پر تو 1 ارب روپیہ خرچہ ہوا, کہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تاکہ ان کی بیماریوں کا علاج ہوتا, ان کے پھاقے کا علاج ہوتا, ان کے لیے کپڑے ہوتے. آپ نے جھنڈیوں پر لگا دیے, تقریروں پر لگا دیے, اور ہنگاموں پر, جلسوں پر لگا دیے, نعروں پر لگا دیے. تو جی مولوی صاحب آپ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں, ہر چیز مادی نہیں ہوتی ہے. ہاں جی, مٹیریل تھنکنگ اور مٹیریل سوچیں ہی نہیں ہوا کرتی ہیں. ہاں جی, کچھ جو ہے وہ اسپریچول مانوی سوچیں بھی ہوتی ہیں, اس سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, پاکستانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لہذا 1 ارب روپیہ جو ہمارا خرچ ہو رہا ہے, اس خرچے سے جذبہ ایک زندہ ہو رہا ہے, جس پر پاکستان کی بنیاد کا, اس کی طرف اس کی وجود کا دار و مدار ہے. تو اس لیے یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی, اس خرچے کی مادی خرچے پر جو مانوی چیز حاصل ہو رہی ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ مولوی صاحب بیان کو نہیں سمجھا کرتے. اصل میں قربانی کا جانور ذبح کرانا بھی جو ہے, یہ جانور ذبح کرنا اور گوشت نہیں ہے, جذبہ قربانی کو زندہ کرنا ہے, جذبہ قربانی کو روشناس کرنا ہے. لہذا اس کے لیے جتنے جانور ذبح ہوئے وہ خرچہ کوئی خرچہ نہیں ہے, اس سے جذبہ ملا قوم کو. یہ جذبے پر نہیں کہ اگلی ساری ترقیوں کا دار و مدار ہے. مجھے یاد ہے سن 69 69 70 71 72 73 74 75 76 یہ 6-7 سال پاکستان پر ایسے گزرے ہیں کہ کمیونزم کی اور سوشلزم کی الغار چیز پر, اور 77 میں تو پھر روس آ گیا تھا, اس میں افغانستان میں روس آ گیا, ناسی میں اس کی فوجیں آ گئیں, پہلے اس کے آ گئے ایجنٹ اس کے آ گئے, تر تر کئی وغیرہ لوگ آ گئے تھے. کہ پاکستان پر بہت کمیونزم کی یلغار کا دور تھا. ہم تو تبلیغ جماعت کے ساتھ سلسلے میں گئے یہاں پشاور سینٹرل جیل میں, 3 دن کی ہماری تشکیل تھی. تو جیل کے سپرنٹ نے کہا جی آپ اندر بھی جائیں, اندر بیان بھی کریں, قیدیوں سے ملے ہم. اندر ایک مسجد ہے پشاور جیل میں, ہر جیل میں مسجد ہوتی ہے. اس کے امام صاحب نے کہا کہ اس دفعہ تو بڑی عید پر جی بڑے بڑے سیاسی لیڈر تھے, مختلف پارٹیوں کے کمیونسٹ سوشلسٹ قسم کے لیڈر آئے ہوئے تھے. اس نے کہا جب عید کے دن میں نے جذبہ قربانی پر تقریر کی کہ جانور کا ذبح کرنا تو مثال ہے, اس کے پیچھے جذبہ قربانی کو زندہ کرنا ہے. کہتے ہیں مسجد کو ایسے ہی آئے ہوئے تھے کہ اب ہر جگہ خالی ہے, چلو مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں, اب سوشل گیدرنگ ہوا ہوا ہے. یہاں ایک کمیونسٹ پروفیسر ہوتا تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ خدا رسول کو نہیں مانتے, اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے. انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا پشاور یونیورسٹی کے, ہمارا انگلش ڈپارٹمنٹ بڑا ملک الزار ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پشاور یونیورسٹی. تو اس کی اہم ڈیوٹیوں میں انگریزی پڑھانا اور ساتھ اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہنا. یہ اب مر گیا ہوگا, میں پرانی کی بات کہہ رہا ہوں. عید کی نماز پر یہ بھی آئے ہوئے. تو کسی نے کہا کہ عزیز الصمد صاحب آپ عید کی نماز پر کیسے آئے گے؟ تو اٹس اے سوشل گیدرنگ. اب یہ ایک سوشل معاشرتی اجتماع ہے, سارے لوگ باہر کو یہی نہیں ہے تو میں کیا کروں باہر بیٹھ کر, میں بھی سوشل گیدرنگ میں آ گیا ہوں. تو لیڈر آئے ہوئے تھے کمیونسٹ لیڈر, سوشل لیڈر آئے ہوئے تھے. جب بیان ہوا تو امام صاحب نے دھڑلے سے قربانی کو بیان کیا. تو وہ امام صاحب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ لیڈر مجھ سے کہہ رہے تھے ایسے بیان پھر نہ کیا کرو, قربانی قربانی بیان کر رہے ہوتے. تو میں نے کہا ان کی ماں مر رہی تھی نا, کہ ان کے سارے نظریے کے آگے جس چیز کو ہم لے کر کھڑے ہو رہے ہیں وہ جذبہ قربانی ہے. اب پاس کے ملک کو دیکھو کہ افغانستان میں سن 71 میں سردار داؤد نے اقتدار لیا تھا ظاہر شاہ سے, اور یہ پہلا کمیونسٹ فرما روا بنا تھا. تو 70 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 43 سال ہو گئے, 44 سال. 44 سال سے اس خطے میں مال و دولت, اسلحہ اور فوجوں اور جذبہ قربانی کی جنگ ہو رہی ہے. کہ ایک طرف اسلحہ ہے, فوج ہے, مال و دولت ہے اور وسائل ہیں, اور ایک طرف جذبہ قربانی. اس جذبہ قربانی نے پہلے 10 سال میں تو روس کی کمر توڑی, درمیانی عرصے کو پھر چھوڑے, اور اگلے 10 سالہ میں اس نے امریکہ کی کمر کو توڑ دی. تو جذبہ یہ چیز ہوا کرتی, جب قوموں کا جذبہ زندہ ہو تو وسائل ان کے پاس اگر کم ہوں نہ بھی ہوں تب بھی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور اگر جذبہ زندہ نہ ہو تو ان کے پاس کتنے زیادہ وسائل کیوں نہ ہو ان کے کامیاب ہونے کے حالات نہیں ہوتے ہیں. تو یہ حج اور قربانی یہ وہ جذبے ہیں. اللہ پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.